إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات جي توفيق بورم بي عز وجل جي سنو درس توحيد بني عمل جي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Momelni ñi ngi won ci aya bobé wala ci aya yoy nga xamni ñinga ci suratul baqara fa sunu borom tabaarak wa ta'ala don wowe nit ñep ci ñu jaamu ko mom dong ndax kat mom moy seen borom bi len bind moy ki len mom bind len bind ñi len jitu moy ki len defal ay xéetu xéewal defal len akok jappandal ba ngeen meuna dund ci suuf waye defal len akok jappandal ba ngeen meuna jeriñu xéewel yi bawo ci asaman mune kon ngalla way bu len utal sen borom bobé ndend fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun te fek yene ngi xam xam ngeen ni ki len bind moy yalla moy sen borom mo len sak newu len won dara mo amal len sak len saytu sam li nga xamanteni ni mom moy sen développement bi ngeen nekké ci sen biiru yaay xam ngeen lool yépp wa légui lan motax ngeen judd diko outal ndend diko outal morom diko outal nuro walé diko outal nawlé lan motax boku julli di ciosan ci doomu aadama mom moy tawhid waaw kullu mawludin yuladu ala alfitra kep ku judd rek da nga judd ci tawhid ci islam bu set wicc nga judd legi nak kay say wajur societe ba nga nek ñom ñolay rang ay mbiri bokale bu ko defé ñu yar la ca lolu moy li ngay dégg ñu naan li dé ci lañ judd ci lañ judd gogu lu muy tekki ndax bi ngay judd dang ko indi walé bum yek xanci yek xarfa xufa yek yu démé nonu ndax biñuy judd dañ ko indi walé biñuy judd indi walé wuñ ko gis nga mango dafa nek lo xamni kay société bi mo ci la xassu ginnaw bi nit juddo ba pare lañ koy jël diko ko rang bi ngay xamé nak fekk ñang la rang lolu waaw yéla ba nga né ngod légolé nga dajé ko xamni ndaysan mi ngi fop dom ji da ngay yaakar sax légui beure lire dafa am waaw da ngay yaakar combat de lutte pour ay lire dafa am tellement li muy rang goné gi waaw dina ko rang ay xétu jallawlek yu ken xamul waaw loxo ndé jor loxo chamuñ tank ndé jor tank chamuñ ndig la bat ba wallahu musan lolou ndax goné gi dako juddualé wuko goné gi famu nekkon avant muy judd ndax manké won na fa dara manké wu fa dara kuko fa doon sàmm kuko fa doon wott mu ne wa antum taalamun xam ngeen ne yàlla la yàlla ko doon sàmm foofu yàlla moo développé ay cëram ba heure juddoom jot sunu borom sàmm ko mu judd ci jàmm wa antum taalamun xam ngeen loolu mu ne kon fala tajalu lillahi andaadan bu leen wutal yàlla ndend wa antum taalamun te yéen xam ngeen li lu tax lu tax ginnaaw bi ngeen xamee ne yàlla mooy buur yàlla mooy dogal lépp ngeen koy wutal ndend wa antum taalamun muy lu yéeme kon gis nga bokkaale dafa dab doomu aadama waaw ba ci sunu maam aadama cosaanam tawxid la woon loolu mu fasiru ni di wax ñu ne diggante nuux ak aadama génération yi fa jaar yépp ci tawxid lañ nekkoon ci islam bu set wicc ci jamono nuux nag la bokkaale tàmbali sunu borom tabaraka wa taala yabal ko yónni ko ni ko demal tere leen bokkaale kon loolu lu jara bàyyi xel la bu ko defee kon góor gi mu ne sa borom daal xamal ni annahu la nidda lahu amut ndend amul kuñ koy dendatleel amut kuñ koy tolloleel déedéet waaw wala shabiha lahu amul nuroowaale amul kuñ koy nuróol waaw du ci lenn nag ci benn aspect sa borom amul kuñ koy nuroowaaleel wala nadhira lahu sa borom amut ku mu tollooldu ci benn aspect nag wala kuf'a lahu sa borom amut nawle ku muy tollol amut du ci benn aspect loolu moo tax sunu borom jalla wa ala mu daal di lay leeral la loolu ci saaru gàtt muy suratul ikhlas qul huwa allahu ahad waxal ne yàlla kenn la xam nga foofu mi ngi fay saxal nekk gum nekk kenn ci rububiyam nekk gum nekk kenn ci uluhiyam nekk gum nekk kenn kadhalika ci asma wa sifat qul huwa allahu ahad kon saxal gim saxal nekk gim nekk kenn rek dal dinay dàq lan dal dinay dàq ndend bokkaale nuroowaale nawleek yu demee noonu loolu ci tàmbale mansaar bi la qul huwa allahu ahad waaye xoola saar bi ba muy jeex lan la ko borom bi tabaraka wa taala tëje mu ne walam yakul lahu kufuwan ahad kadhalika mu tàmbalee saar bi saxal gi ñu war a saxal nekk gi mu nekk kenn ci mboolem ay jagleem waaye jeexalee saar bi ci dàqal boppam ndend nawle nuroowaale misaal dendandoo bokkaale walam yakul lahu kufuwan ahad muy saar wu mag saar woo xam ni akalaaj settantal akalaaj settantal ndax saar la woo xam ni melokaanu borom bi tabaraka wa taala daf ciy fis fihi sifatu rahman ma ngoog sunu borom daf cee wone melokaanam melokaanu màggaay comme na mu yellee ci màggaayam moom borom bi tabaraka wa taala mu fay wone kennam moom borom bi jalla wa ala magoog nekk gu mu nekk kenn magoog mu lay jox ne moom mooy borom kàttan gi nga xamante ni nii wenn kàttan la amul ku ko égaale borom sañ-sañ borom mën-mën bi nga xam ni wenn mën-mën la amul ku ko égaale moom borom bi tabaraka wa taala waaye xam nga ñun ak alquran dañoo yaakaar ne alquran moom pour luxus la waaw pour luxus pour ñengo loolu lañ yaakaar ne alquran pour loolu la magoog ñu naan la waaw jëlal xul wallahu ahadun nga jàng ko téeméeri yoon soo ko jàngee téeméeri yoon weeru yàlla doo manqué dépense xul wallahu ahad dafa wàcc pour ngay am dépense yow hmm? قل هو الله احد يونت بيغا خامني قل هو الله احد تي موم لا واتش دان نا توك لو تولوك نياتي وير دو ام ديباس لولو il faut ñu wax ko nit ñi ñuy dégg yonent bi da daan xif ba tak xeer ci biiram yonent bi bi muy gañu bor la bayyi kon ku ñew naan la jëlal saaru yi boko jàngé do manké dépense xana saaru kon waccul ci yonent bi xana saaru waccul ci yonent bi daan xif bay tak xeer ci biiram wala xamul won ni saaru ko ko jàng do manké dépense xam nga lolou tuumal yonnati bi alayhi salatu wassalam ay ya kay ma jox la ben secret ñu bari neysan bo ne jang rek ñom lolou lañuy xaar rek nga ñew naan waaw sarwe boko jange am ci mbubum wax sarwe boko jange buñ la tejon police ñu dossier day rir mané gis nga bo demé ci kuy wote woné maman tombé nga togn nit bañu war la tej ya ngay deg ya togn ñu war la tejj han nga dem ci borom jinne ñu defal la xarfa xufa ba dossier reer ba tejjuñu la yawmal khiyam duma yang la fay xaar ba legi lolu xam ko bu baax na leer sa bop waaw te duma yawmal khiyam mo gëna metti fuf duma aduna mango ñu bari dañu naxu fuf da ngay gis ku détourner alaru rew mi dem ci ben njabarkat bu ko defé waji boyal ay jinnem gaay yi fexé réral dossier ya gis nga wala ñu indi ben complication ci mbir mi bu ko defé nak muy dox di xogali ku yaakar ne reccina reccu goré wala adabul akhirah ashad wa abqa mbugalu alakhirah mo gëna tar te mo gëna yag mo gëna dess waaw dem ci maman ye xarfa xufay ba gaay jaxase dossier taxul nga recc yowmal qiyam legi nak lolu taxna ba ñu bari ndeysaan dañu yaakaane lolu ay karamat la lolu wilaya la ñu nan la waaw sarwe boko jange han kendo la tej kasso bo toñe ana day fekk nga moy toñ waye bo toñe ha deug yalla ñu war la te tej le kasso deug yalla xana gor bu toñe sax war na nangu ni mo toñ da gis nga benen côté bi moy dafa melni kon islam dañ koy utiliser sare alcorane dañ koy utiliser pour tas akum chay gis nga lolu moy problème bi nga xamanteni philosophiquement dafa atteindre nit ñu bari philosophiquement sataniquement dafa atteindre nit ñu bari ba da ngay dégg ñu naan man dal julit ñi ñofi daq togn ñofi daq nangam té neen ay julit lañ kon man dal gisuma intérêt wu nekk julit wala nga dégg ku naan la man dal gisuma intérêt julli parce que julit ñangi ni man gis nga fi ha ben julli kat gis nga mo fi détourner sama xaaliss def ma ni tej luma kasso def ma ni té koku waxtu du ko raw moy ci samba boy yoyu ñi japp ni ñom ay alquran yi pour ñom ñu ci am xaaliss la wala bok ñuy njuj njaaj bañ ci teud kasso wala yu démé non sunu borom dafa wacce terim bi kitabun anzalnahu ilayka mubaraka liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab du pour njabar ak xarfa xufa de ak yi baña dugg kasso ke ki am dépense waxna la ko légui yonanta alayhi salatu wassalam bamuy fatu boru tayle la bayyi ginaawam sunu borom daf ñu fe indi pour ñu jaamu ko alquran ji sunu borom daf ko indi pour ñu jang ko medite ji jeffe ko top ko def digle yi bayyi tere yi atewo ateye ca nek li la sunu borom wacce terem bi waye du pour ñu jabar ak ñengo ak yeneeni bir ko defé mbokk yi kon dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.